Alltså din hur? Ja, är det på tidskriften Elvis? Ja. Hej, du har inte möjlighet med Eva-Britt Strandberg där nu? Förlåt? Eva-Britt Strandberg, skådisen. Om jag har Eva-Britt Strandberg där? Ja, är hon inte där? Jo. Jaha. Ska du prata med henne? Ja, absolut. Ja, hon är på muggen. Ja, men jag vill väl hänga kvar då.